Hey, hello party people, bună seara, bine v-am regăsit. Începem o nouă petrecere Kiss Kiss in the Mix. Party de vineri, e weekend în toată regula și suntem cu voi de la 8 la 11. 3 ore de super hituri in the mix, cele mai hot piese ale verii, iar printre ele mixăm și mesaje de kiss-uri care vin pe două căi, prin SMS la 0722 20 60 20 sau pe facebook.com/kissfmromania la postarea Start de kiss-uri. Hai să începem petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Cum o

day off, don't wanna stay home. I'm gonna get a little crazy tonight. I need some whiskey, so let's get frisky. I wanna dance under those neon lights. A few more shots from here, and all my troubles disappear. Yeah, I won't leave this place, honey, till I won't spend all my money. If I get too loud, bring me another round. Pentru orice party. Sunstroke Project, iar piesa se cheamă chiar așa, Party. La Summer Kiss Kiss in a Mix avem un la mulți ani pentru Remus din Baia Mare, din partea Adrianei. Să știi că mă gândesc în fiecare zi la tine și abia aștept să ne revedem luni. O să fie foarte dor de tine weekendul ăsta. Vă rog să-i puneți John Newman, Love Me Again. Dacă atât de frumos ne rogi, ar fi culmea să rezistăm. Vine imediat piesa Love Me Again. Mai întâi avem Jamie Woon, Shuda. Iar după John Newman, pregătim J Balvin, Tranquila. E party de vineri la Kiss Kiss in a Mix. Asculți doar hituri. Don't I know?

Kiss in the mix, Olex in the mix, DJ Young on the mic, doi DJ se joacă la platane și pregătesc pentru voi în câteva clipe Rihanna Diamonds și DJ Project cu Adela, Fără Tine. E party de vineri la Kiss FM, pentru voi mixăm doar hituri. I saw the

just wanna feel this moment. Oh, oh, oh, oh. I just wanna feel this moment. Come on, feel this moment. Party People, Khaled, Selavi, la Summer, Kiss Kiss in a Mix. Nu uitați de podcastul emisiunii, acolo se află toate edițiile Kiss Kiss in a Mix încă din 2009. Orice ediție se poate asculta în timp real pe site sau se poate downloada. Pentru asta accesați kissfm.ro/kkm. Pe final de oră mixăm Robin Thicke împreună cu Pharrell, Blurred Lines, D'Bange, Oliver Twist și Vama, Perfect fără tine, la Kiss Kiss in a Mix. Pentru voi mixăm doar hituri. I like Kamala. oliva, oliva, oliva, trees. Nothing oliva, oliva, oliva, trees. Say I'm just an oliva, oliva, oliva, trees. I'm just an oliva, oliva, oliva, trees. Oliva, yeah. Just an oliva, oliva, oliva, trees. Just an oliva, oliva, oliva, trees. Just an oliva, oliva, oliva, trees. Just an oliva, oliva, oliva, trees. Never too, never too, never too. Never too, never too, never too. Never too, never too. Never too, never too, never too. Shake it, shake it, bum bum. When you know, say you know, get it, bum bum. Hey, oh yeah, shake it, bum bum. Cause for this bedu, you must need the bum bum. Shake it, bum bum, bum bum. You must need the bum bum. Shake it, bum bum, bum bum. You must need the bum bum. So the dun dun, dun dun. You must need the gong gong. So the dun dun, dun dun. You must need the gong gong. So the dun dun, dun. Ideea. Ai risipit iubirea pe un dobitor. Ești naibit din casă. Eu asta aștept, iubitor. Ești liberă să cauți fraierul perfect. Declar vinovat. Am circumstanțe, însă am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală, dar ai uitat. Dansai prin vamă goală și era perfect. Dragă mă, dragă mă. Fără tine.

piesă nouă. Mai fresh ca un suc de portocale. La Kiss Kiss in the Mix. Camelia din Brașov, cu mult drag pentru Andrei din Oradea. Dragul meu, vreau să ne întâlnim mâine. Nu mai pot de dorul tău. Mi se topește inima. Ah, ce frumos. Parcă ar fi Valentine's Day și nu sfârșit de vară, nu? Iar Doina din Constanța, vreau un dedichis pentru scumpul ei, Marius. Să știi că mă gândesc la tine în fiecare clipă. Te iubesc enorm. Fly Project și Anna May, goodbye! Avem și Connector imediat, Carla Dreams și Ina, remixul Jay Murano. Cu alte cuvinte, continuă party-ul de vineri la Kiss Kiss in a Mix. Asculți doar hituri. I remember your name, I remember your kiss. Kiss FM. I remember your name, crying in the rain. When you left and closed my door. I remember myself in my emptiness, waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. Y tú sabes que dijo.

I try carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up. Piesă foarte tare și un videoclip bestial. Dacă încă nu l-ați văzut, intrați pe YouTube. Avicii și Aloe Black, Wake Me Up. Iar pe final de oră, hai să vedem ce am pregătit pentru voi. Katy Perry, Hot and Cold. Avem Naughty Boy și Sam Smith, La La La. Dan Bălan, piesă nouă, Liendo Caliendo. Și Smiley cu Alex, Dincolo de Cuvinte. Continuăm petrecerea de vineri la Kiss Kiss in a Mix. Asculți doar hituri. You're hot and you're cold, you're yes and you're no. like a girl changes clothes. Cause you're hot. Thank you.